omwagalwa ampuliriza kantwala omukisa guno nkulamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenkwebaza emirimu gy'okola ate n'okufaayo okuwuliriza n'okuyiga ebyokuyiga bino ebituteekateeka okubeera abaweereza b'enjiri mu kyasa kino eky'21. Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo mu nsi yonna, nga nsinzira wali mu Restack Foundation, nze nkedde okulamusaako ate n'okwaniriza mu by'okuyiga bino. Nkwebaza okufaayo okulaba ng'okubiriza n'abaala okwewandiisa okwetaba mu musomo guno. Kisinga nnyo bo beewandiise okusinga ggwe okubanga obaweereza obubaka buno, kubanga nandyagadde nabo bennyini nange okubamanya ne mbanga mbakolera enteekateeka esingawo ku lw'okuyiga kwabwe. Njala n'okusaawa owombeeka awooli tuweeyo okusaba. Katonda afe omwagalo w'ekisa, tukomyewo nate tuyigirizibwe engeri gye tugenda okukolamu omulimu gwo. K'otuyigirize era otulungamye okuyita Mwoyo Mutukuvu tukole nga bwe kigwanidde olw'obulungi bw'omulimu gwo, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Neeyongeddeko mu maaso n'ekyokuyiga ekyokutaano ekigenda okuba nga kyogera ku ngeri ez'enjawulo ez'okubuulira enjiri. Kino nno tugenda kukimalako kuba kijja kubaamu ebyokuyiga nga bina biramba. Engeri ez'enjawulo tugenda kusooka tuyigeke enkola eziwera nga 5 ate atwongere endala 5 era n'endala 5 ate era n'endala 5 ate otujja okulabira endala. Kya nsonga nnyo okumanya engeri gy'ogenda okukolamu ekintu. Oyinza okuba nga kyoyagala okukola kirungi ate nga kituufu, naye engeri gy'ogenda okukikolamu neebanga ekuyiwayo. Somo bw'ontegeera bulungi. Olwaleero waliwo obusolo obusinga okutawaanya ennyo emmese. Naye we nakulira nga nkyali muto nalabanga nnyo nga bakozesa bumasu, naye kati sikyabulaba. Bwadiba, oyinza okukozesa nga tebukyakola, tebukyatunda kubanga emmese zaabutebuka. N'olwekyo mu ky'okuyiga kino njagadde ofeeyo nnyo kubanga kye kinyusa ekikulu mu seminaire, okuyiga engeri ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa mu kusobola okulokola oba okuleeta emyoyo eri Kristo. Enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo. Tuweerabira olugero lwaffe olwo. Newankubadde tewali nkola ya nkalakkalira Yesu gye yatulekera okukozesa mu kubuulira enjiri, naye waliwo eziwerako ze tuyigira ku ye wamu n'abayigirizwa be. Zonna tusobola okuzikozesa okusinziira ku kifo, abantu, embeera eriwo n'oyo yennyini abuulira. N'ezimu ku zo ze zino tugenda okuyigako olunaku lwaleero. Enkola gyenyagadde okusookerako ddala era nga y'enkola esingira ddala okubeera enkulu gyesandyagadde obuuse maaso kubanga ne Yesu yennyini gye yatandikirako ng'ayi n'abayigirizwa be, y'okuyisa obulamu obw'ekikristaayo. Living a Christian life. Eyo nno nkola number 1 era esookera ddala. Yesu ng'akalaatira abayigirizwa bye yali yaakajje ayite, yabagamba ebigambo bino nti mmwe muli musana gwa nsi. Yasooka kubagamba nti muli munnyo gwa nsi, n'alyoka abagamba nti muli musana gwa nsi. Kale omusana gwammwe gwake nga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize nga Kitammwe ali mu ggulu. Matayo esula 5 olwa 14 waawo na 16. Olaba Yesu Kristo kyakulembeza, ayagala abantu bano babeere omusana. Tuwerabira Yesu gwe musana, kitegeeza nti naye ayagala babeere obulamu bwa Kristo Yesu. Ekyo nno ng'alaba kirimu ekyama ekijja okusikiriza bangi. Abayigirizwa bwe baayisa obulamu bwa Kristo Yesu eri mu Antiokiya, abaabalaba baabayita Abakristaayo era awo erinnya Bakristaayo lyatandikira, nga balaba bayisa obulamu obufaanana ne Kristo. Bwe tuyisanga Kristo mu maaso g'abantu, basobola mwana wattu okusikirizibwa ne bajja eri Kristo Yesu. Pawulo kye yava agamba atya Timoseewo, tibeeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalanga, mu kukkirizanga n'okuba omulongoofu. Timoseewo ebbaluwa esooka essuula y'okuna olugero 12. Bw'atyo Pawulo bw'ayigiriza. N'olwekyo okutambula obulamu bw'ekikristaayo njiri. Eyo nkola y'amaanyi nnyo. Omuntu yeebuzeeyo, musajja oyo ayogera bw'atyo, musajja oyo akola bw'ati, akola ebyekisa, akola bw'ati, naye nga tolina nyiriri z'osomye. Tunaanagaba omuntu tewakkiriza Yesu Kristo, naye ne yeegomba bwegombya obulamu bw'oyisa nga bulaga Kristo Yesu. Ngalaba waliwo obukristaayo obulimu ggwe. Saagala obukristaayo bwaffe, obwa adventi bwaffe, obulokole bwaffe bubeere ng'erimbejja ebbi ibogerera obwogezi bana ekampisewo mumbejja ekampisewo mumbejja omumbejja abeera mu byogwe boogerera obwogerezi naawe obukristaayo bwe tebwetaaga kugamba nenze ndi mu adventist nze ndi mukristaayo nze ndi mulokole gweraga bikolwa byo ebirungi isobola mu bakristo ensi ejja kutegeera nti wamma ddala oli mukristaayo eyo nenkola nkulu nnyo ekyenkana eddaala enkola ey'okubiri gye njagadde tuyige enjiri ey'ebidaala eyo ndowooza si mpya mu matuugo wali ogiwuliddeko enjiri eno abangi gye baakazaako effort ezze ng'ekozesebwa okuva ku mirembe gya Yesu Kristo era ng'ereeta emyoyo mingi naye nno ensi gy'egenze yeeyongera ebintu bigenze bikaluba yeetaagisaamu ebyuma eby'amaanyi projekita kati zaayingirawo abayimbi abasikiriza ababuuliza bamanyi okwogera mu bantu si kumala galondalonda kkubo ekituuti eky'omulembe kyetaagisa kinaasikiriza kuwonokolera projection n'ebyokulabirako ebituulwako nga bya mulembe omuntu bawulira nga gaali comfortable so si buno bwe twakolanga obutiititi omuntu n'atuulako oluusi n'omala ne bugwa ebiyigirizibwa ebirala ebikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo nawe omwana wattu kaka tubyetaaga nnyo n'ebirala ebisikiriza gamba nga emizannyo gyakatemba naye ate nga wakikristaayo n'ebirala bingi ebiyinza okusikiriza oba okusika ebirowoozo by'omuntu kubanga ennaku zino abantu bali so bize kati okumusikiriza okumuggya ku mulimu gwe okumuggya mu distance eri asobole okutuuka wano ojja kwesanga olwaleero ekintu ekyo si kyangu nnyo pasi nja kuwaayo ko wano ka homework bwona obanga osobodde mpeereza kaakano ku mukutu gwange gwanaabawuliriza obubaka buno ng'ogeraageranya enkola zino olidde obulungi obuli mu kukola effort ate n'okusoomoozebwa oba obuzibu obuli mu kukola effort ebintu ebyo nandyagadde iyo osyalingako nange ate sitinga olaga ebiki ebizibu ebiri mu kukola kati effort owulidde n'amagezi ki ge tuyinza okukola olwaleero okusobola okulaba nga tusobola okugenda mu maaso n'olwekyo bw'eba enkola eno eya effort nga yakukozesebwa yeetaaga okukolebwa ku mutindo ogwa waggulu ogusikiriza abawuliriza n'abalabi luli twalinga twogera bwogeza bano bawuliriza naye kati mwana atuna okulaba baagala kulaba kuba bamanyidde ebibanda byebabeeramu kati okyakola effort nga teri mu projection n'olowooza nti okola kubanga abantu kakati tebawulira buwulizi kyokka naye n'okulaba baagala nnyo okulaba n'ekyo gwe onookola ebibyo effort naye nga zaakuwulira buwulizi aa oyinza okwesaba nga totunze kubanga abantu baagala nnyo okulaba bwabaawo bamemba abakyuse kya nsonga okutandikawo ekkanisa endala mu kifo ekyo abantu bakyetaaga kutambuza ngendo mpanvu effort twazikolanga mu natambula mayiro 3 najja naddayo najja kati n'amanyiira naye kakati effort ogikola mu kifo nga kyetaagisa okutandikawo n'ekkanisa kubanga services zeetaaga okusemberera abantu gambako nja kubanga nkozesa nnyo mu maaso eyo nti buli kintu kyonna kati wansi w'enjuba services zeetaaga zisemberera abantu ne gavumenti tebolanga egenza etekawo disitulikiti ezinjawulo na biki kusembeza service masomo tugenza tugazimba tusembeza service eri abantu owulidde n'olwekyo n'enjiri basibo tuweerabire ekyokuyiga kye twakamalaba awo twaga nti enjiri nga bizinesi n'olwekyo girowoozeemuko nti kaakati bwe mba nga nkola follow up abantu bano ngenda kubalererawa era naasigala mbatambuza mayiro 3 nga bajjanga nga bayiga kitegeeza nti abajja kutuuka ekiseera bakoowe era gwe kijja okubaviramu kwe kudde mabega n'olwekyo ensonga ne gitwale nga nkulu nnyo tekyandibadde kirungi okugattika bammemba abakadde n'abapya kye tujja kukiraba ne maaso nga tuyiga ku nurturing efulooka oba okulera ekisibo n'olwekyo ensonga eyo girowoozeeko nnyo ensonga y'ebidaala tujagala nnyo ekola but very expensive n'olwekyo bw'obanga obusobozi tebuliiwo think of another alternative lowooza ku nkola endala gye tuyinza okukozesa enkola endala gye tuyinza okukozesa mu kubuulira enjiri okujjanjaba abalina endwadde ez'enjawulo omanyi buli mbeera yonna yeetaagamu okubaza omuntu waabanga alwadde obulwadde obw'omubiri kyangu nnyo okumusembeza oba okumusemberera n'oba nga ate osobola n'okumuwa ekirala ky'olina naye wano waabanga akyali mulamu ng'abuukira waggulu ayinza okubeera omuzibu n'ekyo mu bifo bingi eriyo abalwadde balwadde endwadde ez'engeri ez'enjawulo so nga tulina abantu ba professional oba abakugu mu ndwadde ezo bayinza okuba nga basawo ba kizungu oba bayinza okuba nga basawo ba kinnansi sigamba basamize naye ngamba ab'ekinnansi ngamba ab'ekinnansi abakozesa herbals oba eddagala lino eriva mu miti oba ne mu makoola n'ebifaananga ebyo emu ku nkola yesu zeyakozesa bwe mwali okuwonya endwadde ez'omubiri nga bwensomaeri mu Matayo essula nnyo olwabiri mu esatu kira wansi ku lwabiri mu ettaano. Enkola naffe tuyinza okugikozesa nga tweyambisa abasawo bano ab'ekizungu n'abakozesa eddagala ery'ekinnansi. N'olwekyo abantu ngaabo nga bazze ne bayigiriza ebyobulamu ne bajjanjaba n'okujjanjaba, olaba abantu abo baba nga ofunye omukisa okulaba nti obasembeza bakusembera kubanga bazze n'endwadde zaabwe, kakati awo oyinza okubaweerayo akapapula akayigiriza ate n'ebyomwoyo oba okubawa invitation nobaga nti mukomewo nno tugenda kubeera kati n'ebyokuyiga, oba kampu eyinza okuba nga eri wali egenda mu maaso ng'ejjanjaba ndwadde za mubiri ng'ate wano waliwo n'enjiri egenda mu maaso ey'omwoyo. Gani weesanga nti omuntu ono aganyuddwa emirundi ebiri mu ngeri efaana bw'etyo. Medical camps nsonga nkulu nnyo kubanga ziyamba kinene nnyo okulaba nti zireeta abantu n'oluvannyuma ne bategeera ate amawulire amalungi. Amalwaliro gaffe waliwo abantu abakoze amalwaliro galina okuba ku mutindo okubuulira enjiri. Tokola ddwaliro papasire kufunamu bufunyi ssente. Era ennono y'amalwaliro teyali bizinesi, kwali kuwa saavisi ng'era amasomero bwe kiri. Nira okuba nti kati ensi ekyuse. N'olwekyo eddwaliro lyo lifuula eryenjawulo ku malwaliro amalala libeere nga lisobola okuwa ne spiritual service, social service, kugamba omuntu wona asobole okuba ng'ayambibwa mu ngeri efaana bwetu. N'olwekyo amalwaliro gaffe gabeere nga gali ku mutindo agabuulira enjiri. Amalwaliro gagwanidde okubaamu bachaplain be baluwa abaali badde abasumba naye ate nga bakola mu malwaliro, abamulusobera eyo mu nkambi n'ebifaana bwe, abajjanjaba abalwadde endwadde ez'omwoyo, okubabudaabuda n'okubawa essuubi. Obulamu bw'ensi eno basaba enjiri si kubategeeza Yesu yekka ne biggwerawo, naye dda tulina okulaba nga tubabudaabuda counseling n'okubawa essuubi, building hope in their lives. Abantu bayinza okubeerawo naye nga essuubi talina, kya nsonga okumanya ebika by'endwadde ate n'eddagala erikozesebwa. Ekyo nno kikulu nnyo ng'abantu ab'ekkanisa, kubanga omanya eddagala ojja kwesanga ng'oyambi bangi ate awo ng'osinzira n'obawa n'eddoozi ya Yesu Kristo. Bwe tujjanjaba abantu bavaawo ne bategeera Yesu awonya. N'olwekyo bwe tuba nga tunaabuulira enjiri mu kitundu, tufeeyo nnyo okukebera endwadde ez'enjawulo mu bantu abo ate n'okuzijjanjaba. Omukyala Ellen G. White mu kitabo kye kimanyiddwa nga Counsels on Health ku lupapula 10:86 agamba bw'ati, k'entegeka ez'okubuulira enjiri okuyita mu by'obulamu bwe zikolebwa obulungi ziwa abantu omukisa okuba n'enkolagana eya buli lunaku n'omuyambi w'abakristaayo olw'okubazzaamu essuubi n'obuwagizi mu nkolagana n'eby'omwoyo. Bammemba b'ekkanisa okugabana ku bibayitamu nga bali ne Yesu Kristo, kugamba mukisa ogwo ogufunye okuwa testimonies nga n'abantu abo oli nabo kubanga bazze neeno ogabana nabo testimony ekwatagana ku bya Katonda, basobola okusabira awamu nabo abalafuwana okukyuka odde, basobola okubafuula ab'emikwano kubanga basembeza. Enkolagana eno esobola okugulawo enzigi ez'emikisa egy'okugabanako nabo Yesu. Olaba oyisa medical ministry, medical camp, oba ba medical missionaries bano ababuulira enjiri naye nga bayitamu kugamba mu byabujjanjabi, ejjo n'emikisa egy'okulabanga kusemberera abantu. Kuba kitunoonya okulanga abantu bano tubasembeza oba ffe okubasemberera tusobole okubanga service zibali kumpi awo wetuyisinzira ne tuyisaawo ne Yesu. Enteekateeka zino bwe zikolebwa mu kkanisa yo ziwa omukisa abantu b'ekitundu okumanya ebikwata ku kkanisa yo. Olaba kwe bwe ziba ng'enteekateeka eno weri ku kkanisa nga tulinawo kkanisa mangi galinamu abantu, kati nga waliwo baka banabaweerezaako awo, waliwo omukyala ali wali mu kkanisa y'obusika, she's a professional nurse, naye yali ayigiriza kansa w'abakyala. Ninga nti omusomo nga guno tulanga ne mu komenti gwandikose kubanga kansa atakwata bakkanisa bokka ate akutte nnyo n'abantu ab'ebweru. Niwe olaba omusomo nga ogwo nga mwayisa abantu lunaku lwa bakyala oba lunaku lwa byabulamu ne mubayita ne mugamba mujje olwali tugenda kuyiga ku byabulamu, olaba bwe bafuna n'omukisa okutegeka n'ekkanisa eno erimu ebintu ebifaana bwe biti, wano waliwo na bino ebikolebwa ebifaana bwe biti. Kitegeeza bano tebayigiriza sabbiiti yokka, tebayigiriza kubatiza kokka, si Yesu yekka kubayigiriza. Olaba n'omusiraamu bw'ajja kubanga naye kansa asobola okumukwata, n'owenzikiriza endala olaba bw'ajja kubanga endwadde eno gy'oyigirizaako era gy'ojjanjaba naye mwana watu emukwatako, olaba bw'akufunamu interest n'ekkanisa ono agifunamu interest ne weesanga nti asobodde n'ajja n'abeerawo. Tomanya bayinza okuvaawo ne batandika okwettanira ebikolebwa oba okutandika n'okusinza Katonda. Nga basinzaamu naawe, kubanga balabye nga waliwo ebikolebwa mu kkanisa eyo ebirabikanga bibagasa. Eyo nno nsonga nkulu nnyo, sigala ng'ogirowoozaako medical missionaries oba medical camps okuziteekawo oba n'amalwaliro gaffe gennyini ge tutandise okulaba nga gabeeramu obujjanjabi si bwa mubiri gwokka naye ate n'obw'okubudaabuda ate era n'okuyamba kusaidia eby'omwoyo abantu basobole okutegeera Yesu Kristo. Eddwaliro liteekemu obupapula obutracts, tujja kubeera mu maaso eyo bw'oyinza okuteekawo. Muntu bw'abanga azze akola n'akapiikingira awo n'agenda n'akasoma n'ategeererako Yesu Kristo. Enkola endala ey'okuna ey'okubuulira enjiri kwe kukyalira amalwaliro n'amakomera. Kankutegeezi bino ebifo bino bye njogeddeko by'ebimu ku bifo ebikuŋŋaanirwamu nnyo abantu ab'enjawulo: abalwadde, abajjanjabi, abasibe, abakuumi b'abasibe n'abalala bangi. Abantu bano bwe bakyalirwa ne babudaabudibwa ne babuulirwa enjiri wamu n'okubawa obuyambi, kibakola bulungi nnyo mu mbeera zaabwe eza bulijjo mu by'omubiri wamu atera ne mu by'omwoyo. Abantu bano bwe babeera mu bifo bino batera okuggwamu mwana wo tesuubi. N'olwekyo bwe bakyalirwa ne baweebwa ebitabo si ekyo kyokka, ne balaba oluusi n'obutambi bw'enjiri n'ennyimba bibakola bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo. Bafuna omukisa okutegeera Kristo ne bibayamba n'okweteekerateekera obulamu obw'omu maaso waawo n'obulamu senga baba bavudde mu nsi. N'olwekyo tulagajjalira bifo bino, nze nafuna omukisa neŋŋendako mu Arua waggulu eyo. Baali bantutakola TMI naye nagenda okulaba ng'ekifo bye bantadde enteekateeka teyali nnungi ddala, and surely it was not successful. Kyemba mbuuza ng'omusajja omubuulizi w'enjiri omutendeke nti waliwo wano amakomera, nga waliwo regional prison eri wano mu Arua konze erudda ntugendeyo ŋŋenda okutuuka eri ng'abasajja baweranga lunaana. Nebanga nti bajja kubakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanyiriza abantu lunaana. Kankutegeezi, it was a blessing. Nalaba omukisa gwe Mukama gwantegekedde. Nze mbadde mbaliza muli ziri effort eza TMI, abantu bajjanga basatu bana, abandi badde nga abaganyi nga bamemba balinga bembuulira benagenderera. Naye eddakiika ze namalayo zaalinga eddakiika 30 oba 40 nga mbuulira, nga waliwo n'abavunula munima eddala mu lululu ne mu lugubaala na muki. Naye ssebo abasajja 8 nga bonna batudde awo bawuliriza. Naye nagenda okuwunzika nga abasajja abaweranga 8 plus bakkiriza Yesu Kristo era bewaddeyo. Nembagamba nti mulaba omukisa gwo guno lunaku lumu, just one day, one sermon. Era waayita lunaku lumu ne basaba ŋŋende ne mukusaidya abakyala. Era nasangayo abakakyala nga 10 plus navaayo nga 12 bakkiriza Yesu Kristo. Nembagamba nti mulaba omukisa nga guno, bali awo naye nga tugamba balaba bali mukomera, balinga abatalina ssuubi, balowooza abamu bayinza okuba babasalira musango kugamba nga balinze kufa kugamba, naye ne babeera nga balina essuubi lye bafuna. Enjiri ya Yesu Kristo basebo ewa essuubi, eteekateeka abantu nti newankubadde obulamu buno buyinza okukoma leero naye waliwo obulamu obutaggwaawo. Abantu ngaabo beetaaga ebigambo ebifaana ng'ebyo. N'ekyo twetaaga okulaba nga tukyalira amakomera, twetaaga okulaba nga tukyalira amalwaliro. Eyo ministry enkulu nnyo basebo, prison and hospital ministry nkulu nnyo. Era nsaba eyo gye muli twala omutawana okulaba nga mukola enteekateeka ng'ekkanisa okulaba nga mukyalira abantu abafaana ngaabo. Naye kabeera kalwaliro katono nnyo wano, mukakyalire ogwo mukisa, kuba muntu wabeera ku kitanda awo akyo ofuna omukisa okuwogera naye ali naye n'afuna omukisa oguwuliriza. Bw'abeera nga mulamu ng'abuukire n'abuukirira abuukirira abavubuka bangi nga n'ebyenji tebakyabyagala, naye bw'obanga omusemberedde omusanze ku kitanda n'oyogera naye ebigambo ebikola amakulu, mwana wattu ayinza okutandikira awo n'ategeera Katonda, n'ategeera Yesu Kristo ng'omulokozi we, n'afuna essuubi. N'okyo ministry eyo njagadde mukitwale nga nkulu nnyo nnyo nnyo, hospital and prison ministry. Ensonga ezo muzitwale nga nkulu nnyo. Sandyagadde tuzigayaalirire n'akatono kubanga ziyamba kinene nnyo. Enkola endala gye njagadde maliriza nayo y'enkola ey'okuyamba abali mu bwetaavu obw'enjawulo mu bitundu. Ebitundu biba n'obwetaavu ng'okulongoosa enguudo, enzizi n'ebiringa ebyo. So nga n'abantu b'ebitundu naddala bannamwandu bamulekwa oba abakadde n'abalema batera okuba n'obwetaavu bwe batasobola kwetuusaako. N'olwekyo abantu ng'abo babayambibwako ne tumala ne tubabuulira enjiri erokola mwana wattu ebanyiikira mangu nnyo kubanga osoose n'okola ku byetaago bye era nga Yesu bwe yakola yasookera ku bulamu buno obw'omubiri oluvannyuma n'alyoka abalaga nti ye mulokozi w'ensi soma ku mukyalo omu amanyiddwa nga Dduluka gumuyite Tabisa nga bonooyagala yakozesa enkola eno owulidde ng'ayamba abantu nga batungira ngoye ng'akola atya ng'abawa soma eri mbikola atoma essula ey'omwenda olwasatu mu omukaaga omukyalo ono omulimu gwe yakola gwali gwa ttendo nnyo era abantu bangi beeyongera okutegeera Katonda olidde era bwe yafa bayise Petero mangu nnyo banemuyite Petero ajja asabira omukazi ono abadde atuyamba kinene nnyo Petero bwe yajja n'amusabira omukazi n'ajja awona ate abantu beeyongera okutegeera Yesu Kristo era bangi ne bamukkiriza olaba omulimu guno ate ekira kyo njagala otegere tugukoleramu joint lo nayinza okuba nga akoze kino n'omulala nga akoze kiri neweesanga nga joint le guvuddemu ebibala nolwekyo mukama nsaba atuyongere amagezi n'okulaba nga tukola omulimu guno community service nkulu nnyo kulongoosa bulongoosa luzzi bano baawa ndi kanisa gundi kulongoosa luguudo bano baawa ndi kanisa gundi abantu bano balabika balimu ate mwana wape ekyenjawulo balabika Katonda waabwe ate wanjawulo gamba olaba waliwo ebintu ebiyinza okukolebwa mu community neetegeera butegeezi nti yes muli abantu ab'enjawulo abategeera nti omuntu wa bulijjo obulamu bwe bwetaaga okufiibwako Yakobo eri essuula esooka olunyi lwa 27 kyabaga nti eddiini ennongoofu yeruwa yefaayo ku nfuuzi ne bamulekwa ne bannamwandu nolwekyo abantu ngaabo beetaaga okufiibwako bayambibwe si nsonga obumanyi oba tobumanyi no Yesu Kristo tasosola muntu yenna ye afaayo okulanga ayamba buli muntu yenna abeere bulungi nolwekyo enkola ezo zenjagadde nkome ku lunaku lwa leero enkola ez'ettaano zifumiitirizeeko ate olabe na ngeri gy'oyinza okuzikolamu eyo mu kitundu gy'oli okulaba nga zinaayongera okutwala mu maaso omulimu gwa Katonda saa mukama akuwa omukisa nga weeyongera okukozesa enkola ezo tujja kuba nga tweyongera okuyiga n'enkola endala ezikyaliyo mu maaso mukama akuwa omukisa katusabe Katonda afe omwagala w'ekisa weebale nnyo okutuyigiriza gwe yatandika omulimu omulungi mu ffe era nsaba mukama oyongere obukugu mu ffe nga tugukola tugumalirize wamu naawe abantu bangi beeyongera okutegeera tukola omulimu guno naye nga tukola mu bantu kakati abakakanyavu abazibu naye mu mbeera yonna eriwo mukama tuyigirize engeri gye tuyinza okukolamu eneeyamba abantu okwongera okutegeera n'okulaba nga bakusemberera n'okulaba nga obamanya nabo bakumanye tubeere kitaffe otuwa omukisa twongereko n'ebirala mukama ebineetagisa olw'obulungi bw'omulimu gwo ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama nsaba asigale nga akunkuumira tuddemu ate okuliziganya nsigale ndo Richard Kasumba okuva mu Restack Foundation Ministries ssimu yange ye 0759527177 eri ku WhatsApp oba oyinza okukozesa eri endala bwewanga oyagala kukuba 0774431335 mukama akunkuumire katuyongere okuyiga n'okuliziganya ate olunaku olulala beera bulungi bye.